cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 19 maja, minęła 23. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Po naradzie klubów parlamentarnych nadal nie znamy daty tegorocznych wyborów prezydenckich. Szkoły zamknięte do 7 czerwca, ale możliwe, że uczniowie wrócą do nich jeszcze przed wakacjami. Studenci z Warszawy powoli kończą wytwarzać przyłbice dla medyków. Co najmniej do poniedziałku poczekamy na decyzję Senatu w sprawie przepisów dotyczących wyborów prezydenckich. Wyższa Izba Parlamentu ma się zebrać na początku przyszłego tygodnia. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek mówił dziś po naradzie przedstawicieli klubów parlamentarnych, że jeśli Senat szybko zakończy pracę nad specustawą, skorzystają na tym wszyscy kandydaci. Jeśli Senat będzie trzymał tę ustawę w nieskończoność aż do 30 dnia, no to siłą rzeczy kalendarz się skróci. Jeśli ktoś w związku z powyższym wówczas będzie miał pretensje do kogokolwiek, że kalendarz wyborczy jest krótki i było mało dni na zbieranie podpisów, to wyłącznie do Senatu, który stosuje obstrukcję. Mamy nadzieję, że koledzy z opozycji i pan marszałek Grodzki ostatecznie to zrozumieli. Według Lewicy, która zaproponowała dzisiejsze spotkanie, najbardziej prawdopodobnym terminem wyborów jest 28 czerwca. Poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki odrzuca w tej sprawie możliwość porozumienia z partią rządzącą. Proszę koledzy, uważałem, że trzeba grać tak, jak dyktuje PiS. My tak nie uważamy. Spotkania nic nie wynika, bo PiS twardo stoi na stanowisku jednej daty, zero ustęp. To jest absurdalne z punktu widzenia uczciwości i zasad demokratycznego państwa prawa. Ustawa o wyborach prezydenckich zakłada, że głosować pójdziemy do lokali wyborczych, ale na życzenie będzie można też oddać głos listownie. Liczba przypadków koronawirusa na świecie zbliża się do 5 milionów. Dotychczas zmarły 323 tysiące ludzi. Wyleczyć udało się niemal 2 miliony osób. Najwięcej ofiar, niemal 93 tysiące, jest w Stanach Zjednoczonych. W Wielkiej Brytanii liczba zgonów przekroczyła właśnie 35 tysięcy. Szybko rosną statystyki w Brazylii, najbardziej dotkniętym koronawirusem kraju poza Europą i USA. Tam zmarłych jest 17,5 tysiąca. Systematycznie poprawia się natomiast sytuacja w Europie, a kolejne kraje zdejmują restrykcje. W Hiszpanii można już wychodzić z domów, ale szef miejscowych służb ratunkowych Fernando Simón apeluje, by przestrzegać obowiązujących zaleceń. Musimy być bardzo ostrożni. Idzie nam bardzo dobrze, ale musimy trzymać dyscyplinę, by zmniejszać ryzyko nowych zachorowań. Trudno będzie całkowicie pozbyć się tego ryzyka, ale możemy go redukować. We Francji w kilku rzeźniach pojawiły się nowe ogniska koronawirusa, a związki zawodowe alarmują, że nie są tam przestrzegane zasady sanitarne. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Minister edukacji potwierdza, szkoły będą zamknięte na razie do 7 czerwca. Dariusz Piątkowski nie wykluczył jednak, że jeszcze w tym roku szkolnym uczniowie wrócą do normalnych zajęć. Wynika to przede wszystkim z tego, że trudno nam przewidzieć, jak będzie rozwijała się epidemia w Polsce. Poprzednie decyzje także były wydawane w takim cyklu dwutygodniowym. Jeżeli okaże się, że epidemia wyraźnie zastopowała, że nie ma dużej liczby zachorowań, to wówczas byłaby możliwa także decyzja o powrocie uczniów do szkół. Decyzje w tej sprawie mają zapaść na przełomie maja i czerwca. Władze Wieruszowa w województwie łódzkim już zdecydowały, że uczniowie wrócą do szkół najwcześniej we wrześniu. Także przedszkola nie wrócą do działania przed wakacjami. Wiceburmistrz Marta Siubijak mówi, że decyzja nie była łatwa, ale przemawiało za nią kilka czynników. Niewielu rodziców z gminy zdecydowało się wysłać dzieci, czy to do przedszkoli, czy do klas 1-3, dlatego uważamy, że do końca roku szkolnego ta sytuacja epidemiologiczna się nie zmieni, ponieważ jest to za krótki czas. Nie ma też sensu pozostawiać rodziców w niepewności. Od 25 maja szkoły podstawowe będą mogły wznowić zajęcia opiekuńcze dla klas od pierwszej do trzeciej. Studenci, doktoranci i wykładowcy z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego przekazali medykom 10 tysięcy przyłbic ochronnych. Od połowy marca wytwarzają na drukarkach 3D części przyłbic, które później składają wolontariusze. Mówi jedna z nich Katarzyna Polak. Dostajemy mnóstwo zdjęć, mnóstwo listów z podziękowaniami od medyków z całej Polski. Dostajemy taki feedback pod tytułem, że są one przede wszystkim lekkie. Idealnie nadają się dla osób, które noszą okulary, ponieważ okulary nie parują tak bardzo jak używając maseczki jednorazowej. Mamy taki mały szczegół, w naszych przyłbicach nie znajduje się żadna gąbka pomiędzy plastikową częścią a twarzą człowieka. I o dziwo, co było dużym zaskoczeniem dla nas, powoduje to, że człowiek się tak nie poci. Ostatecznie do szpitali trafi 12 tysięcy przyłbic. Akcja skończy się w tym tygodniu. W Trójce teraz czas na sport. Tomasz Gorazdowski. Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy do Spraw Sportu na początku czerwca rozpatrzy odwołanie Manchester City od decyzji UEFA o wykluczeniu na 2 sezony z piłkarskiej Ligi Mistrzów. To kara za naruszenie zasad tzw. finansowego fair play. W przypadku Manchester City kara 30 milionów euro znaczenie ma jakby mniejsze. Za rozwiązanie pomysłem prosto z Ameryki wzięli się w Niemczech koszykarze. Oni przez 3 tygodnie będą skoszarowani w hotelach w Monachium i będą wyjeżdżać tylko na mecze. Turniej z udziałem 10 drużyn będzie rozgrywany bez udziału publiczności od 6 czerwca. Mistrz kraju zostanie wyłoniony 28 czerwca, a mecze odbywać się będą w olimpijskiej hali Audi Dom. Jeszcze przed powrotem do treningów w małych grupach piłkarze i personel klubowy w Anglii zostali przebadani. W sumie blisko 750 osób. Okazało się, że zarażonych wirusem jest 6 osób w 3 klubach. Teraz te osoby przechodzą kwarantannę. Jeżeli ją przejdą, a potem zostaną zbadani i będzie ok, wrócą do zajęć na boisku. Na razie rozgrywki piłkarskie wróciły w 3 krajach. Zaczęto grać w Estonii. Dziś 3 mecze bez publiczności. Wcześniej rozgrywki ligowe wznowiono na Wyspach Owczych i w Niemczech, a niedługo zaczną kopać u nas w Polsce. Nie będzie po wznowieniu sezonu Formuły 1 potrzeby odwoływania wyścigu w sytuacji, gdyby nawet w padoku stwierdzono przypadek koronawirusa, uważa szef Komisji Medycznej Międzynarodowej Federacji Samochodowej, Gérard Sailland. Francuz uważa, że procedury bezpieczeństwa zostały już tak dopracowane, że po zbadaniu kierowców i pracowników przed początkiem zmagań już praktycznie nie będzie możliwości zakażenia się od kogokolwiek. Jednym z niewielu sportów, który w czasie pandemii nie stracił, ba, nawet zyskał, są szachy. Turnieje online mają się dobrze, a bryluje w nich mistrz świata w szachach Norweg Magnus Carlsen. Niedługo odbędą się 2 organizowane przez niego turnieje. Za chwilę w szachach szybkich turniej z udziałem Jana Krzysztofa Dudy, a za jakiś czas drugi rozgrywany w 4 częściach z niespotykaną do tej pory pulą nagród $1 milion. Niespotykaną oczywiście w szachach. Na koniec o pieniądzach. W każdej dziedzinie warto być dobrym, a najlepiej najlepszym. W niektórych dziedzinach jest to bardziej opłacalne, w innych mniej, ale w kolarstwie jak najbardziej. Michał Kwiatkowski zajął 6. miejsce na opublikowanej przez L'Equipe liście najlepiej opłacanych kolarzy. Były mistrz świata zarabia rocznie 2,5 miliona euro z tytułu kontraktu z brytyjską grupą zawodową Ineos, a 3-krotny mistrz świata Słowak Peter Sagan z grupy Bora Hansgrohe ma pensję 2 razy większą. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami noc ze słabymi opadami deszczu, a nad ranem czeka nas także mgła. Temperatura spadnie do 3 stopni na plusie na północy i 9 na Podkarpaciu. Środa będzie deszczowa, termometry pokażą od 11 na Suwalszczyźnie do 18 stopni w południowej części kraju. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. To Trójka, w tej chwili 9 minut po godzinie 11. Mamy jeszcze dla Państwa koncert zespołu Mana. Koncert zespół wielokrotnie występował tu w studiu, bo z Trójką był związany przez bardzo wiele lat i właściwie graliśmy ich wszystkie piosenki. Marka nie ma, Kory nie ma, ale muzyka pozostała, muzyka, którą tworzyli w sposób piękny. No i każdy w sercach ma na pewno jakiś ulubiony utwór tego zespołu. A my dzisiaj przypomnimy koncert, jaki odbył się 18 czerwca 2004 roku tu w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert zapowiadał wówczas Piotr Stelmach, a realizował Wojciech Przybylski, którego też nie ma już z nami, bo odszedł gdzieś tam daleko w zaświaty jakiś czas temu. Także manam przed Państwem, także dużo wzruszeń. No i ja życzę miłej nocy. marzeń. I nadzieję w sercu ma, że coś więcej zobaczy. Znowu liczę, liczę, liczę, liczę, liczę życie. Tyle miałam, tyle miałam. Kochaj, nie kochaj, wierny bądź, bo innej będziesz to.

od zawsze tęskniłem, od zawsze tęskniłem, od zawsze za tobą, na wszystko byłem, na wszystko byłem, na wszystko byłem, na wszystko za późno, od zawsze tęskniłem, od zawsze tęskniłem, od zawsze za tobą. Złamałeś mi serce bez jednego słowa, złamałeś mi serce jednym prostym cięciem. Złamałeś mi serce, złamałeś mi serce, złamałeś mi serce jednym prostym cięciem. To mi się śni, to mi się śni, smutny, szary sen. Do kogo biegłam? To było tak, to było tak. Spóźniona biegłam na spotkanie, a ty wyrosłeś jak spod ziemi, po prostu wpadłeś na mnie. Pierwsza dotknęłam twoje ręki, czy to głód serca czy ciało? Serce, ciało, dusza, wszystko razem, a reszta, reszta sama się stała. Gdyby zapytał mnie ktoś wtedy, jak masz na imię, nie wiedziałem. Jaki jest kolor twoich oczu, nie, tego też wtedy nie znałem. Pierwsza dotknęłam twoje ręki, czy to głód serca, czy ciała? Serce, ciało, dusza, wszystko razem, a reszta, reszta sama się stała. Do kogo? Woo! prostu wpadłeś na mnie. Do kogo biegła mnie pamięta na ty, na ty, na ty. Nie chcę wiedzieć, znam twoje imię, kolor oczu, znam twoje ciało i mam ciebie. Do kogo biegła mnie pamięta na ty, na ty. Nie chcę wiedzieć, znam twoje imię, kolor oczu, znam twoje ciało. Ten cholerny deszcz. Tego nigdy nie spotkałam. Pada wciąż ten cholerny deszcz. Bez sensu moknę tu od rana. Zapłać nie żałuj, dalej jedź. To krótka chwila zapomnienia. Pięć, może dziesięć minut. To jakby splunąć to nie grzech. Nic to jeszcze nie. Świętego nigdy nie spotkałam, a pada wciąż ten cholerny deszcz. Bez sensu stoję tu od rana. Zapłaś nie żałuj, dalej. Pada wciąż ten cholerny deszcz.

Teraz będzie szał. Rękawa chowa.